دیر پټ ځای می وکړه بس چې څوک نو را خبر نو بره پروا لري کې نه لري. نو د دغه خبرې په جواب کې دا پلار بره دش ورته وویل یا بنیه ایزی که انها بے شک دغه خصلت ملاقاتی دغه د حاضر مرچ دی چا چا و خطا تراج کړی چې انها دغه خطا چې د زیو فل کما یو خطا و ګناه پټ وکړ برخ به پروا نه لري. نو دور چې انها دغه خطا مگر ښه خبره ده چې انها دغه خصلت دا خوې کښه دی کبد که ګناه ده که طاعت چې خوې تا کړی دی ار یو چې دی کدا ارڅونه پټ مشي الله په خبر دغه ورته چې بار نو ستا کړ دی چې ارڅونه پټ ځای شو کې الله په خبر دی چې ارڅونه پټ ځای بد و کې الله په خبر دی. نو د انها زمیر مش خصلت راځي کو یا بنی ایزی که اینها به شک دغه خوی و خصلت چی که یه بلا که شدی که بدی این تکو که چیر دا یه مسقال برابر حبتین دا یوی ادانی من خردلین دا سپلنی دا مسقال چی دی اصلی خو اغا وزن تا ویل کیج دی مثال که تور چی سلور نیم گرامه یا پینزه گرامه کیج اغا کانی تا مسقال وی مسقال گا گه پا معنی دا برابر راسی دل تی پا معنی دا مساوی و دا برابر دی این تکو که چیری وی داغ خسلت خویستا مسقال برابر حبتین دی وی دانی من خردلین دا سپلنی دا سپلنی دا آدم داغ سید سوک باکم نا پاکی کشنی دی دو ننی که دا چی وچه سی بیخی کشنی دی که داستا خسلت خوی شدی که بعدی چی دو غنی دا که دا سپلنی دانا دا یاو فتکون بیا دا سی داغ دانا پی سخر کن پا یو گار کن سخر لو گاری توای برای دا جا گاری پا نس کش مطب داغ سپرا پی جلی داغ رکن دس نه چې درز لري دا درز خو به لاګا په دربین مربین معلومه کې یا چې دا یو سخره په نس کې سخره دا غټ ډبل لوی ګاری ته وای چې دا په نس کې د سپلنی دا نه یغم دا ډبره پر جوړ سوی کر سره دا رقمي او په سماوات او یا دغه د سپلنی دا نه چې د په سماوات په اسمانو کې یی بوز از مش څخه اسمان سونه یری دی دوری یب ځای وغورځه او په الارض او یا دغه د سپلنی دا نه پمځکه کې که دغه ګرده رقمونه یاتي بها الله یاتي را تګ بوکي بها په دغه دانه سره که ښه وه که بده وه الله الله پاک بیا ستا حضر ته په ورځ قیامت کښې چې ستا بد کار چې تا دونه پټ کړی وو لکه د سپلنی دانه دونه کوچنی وو او هغه هم یا د ګارې په نس کې تا کړی تا خو چې زه یو ځای پټ سم یاچې ګر سره په ګاره کې یې ګاره در باندې جوړه سي ګر سره چې دلته دا پټ کار پروت دی او یا په اسمانو کې یا په مځکه کې لا بیا الله درته کښېږدي را حاضر وي کې دغسې د مثقاله ذره کې نصاب کول کېږي. دلته اوس چې د قرآن د الله بلاجې ته وګورئ قرآن کریم دسې اول د وار وویل ولکه دغه ستا خوی سره کمی مثقال حبتین په اندازه سره په برابري سره د یوې دانې من خردل د سپلنې یو شی چې زموږ څه ورکېږي پوه شده کېږي ګایګیا د کومې وجې پوه شي داسې را څه ورک شي کوچنی یې بیخي د نن کې زره یې چې اوس بهره ورک شي دا یوه طریقه ده د ورکېدو الله وایي چې دغه نه کوچنی سي لازما څه نه ورکېږي دا یو بله طریقه د ورکېدو دا ده چې په داسې حجابو کې پټ شي چې لار نه ورته کېږي حجاب یې ذکر کوي برل چې دغه دانه په صخره کې په یو ګاره کې ګاره خو نه جوړ ده خو د یوې خوا سری نه لري حتی اوبه نه تر وځي دا خلک نه وي چې خونې جوړوي بره لاندې سنګکاري وکړي ولې وایي ډباره ځم نه باسي نو چې ځم کدر نه باسي سری نهشته او د دې په نس کې دا یي نو چې هر څونه کلک حجابونه پر را وګرځي هر څونه پټ ځای ولاړ شي دا یې بل شی ورته کښېښوه چې پټولی نه شي تر دغه خو به نو بدا کلک حجاب نه تر دغه ډبرې چې د ډبرې په نس کې ده بله طریقه د ورکېدو دا ده چې یو شی چې کوچنی هم سي برای لیرې وغورځه یو ځای الله وایي در اسمان خو به نو لیرې ځای ایستي څه نه وي چې ګر سره اسمان کې وغورځې دغه ستا بګي ته دغسې پټه کې برای اسمان ته وغورځې نو څونه لیرې سول چې هېڅ امکان زموږ وسي ستا پاره د علم بهره نشته چې په خبر شي رب العالمین وایي تلی نه شي زه به درته حاضر کړم یا دا رقم دی تاریکه یې ګایګی یو شی نه معلومېږي په تیارو کې سي الله وایي دا په مځکو کې دننه نه واشو د مځکې په نس کې خو نه دننه تاریکه ده چې دغه داره دورې د مځکې په نس کې ښېږدي مینه را څه ورکېږي نو برای ته څنګه پټی زما څخه که کوچنی سي دونه لکه سپلنی دانه هم نه ورکېږي بیا د سپلنی دانه را واخله په ډبره کې کښېږده چې پوښونه وي غلافونه سو پر ډېر باندې هم نه ورکېږي یا یې لیرې وغورځوه اسمان ته هم نه ورکېږي یا یې په تاریکو کې وغورځوه مځکې ته دننه هم نه ورکېږي نو باره دغسې خبره یې ورته بیان کړله چې یا بنیه ایزوی که ګوره حکیم دی حکیم ږغېږي داسې خبره یې ورته وکړه و خپل زوی ته وویل ایزوی که ان بې شکه ها دغه خوی ستا که ښه دی که بد دی ان تکو که چیرې یي څنګه یې مثقال برابر حبتین د یوې دانې مثقال په معنا د برابر دی هغه هم د چش دانه من خردل د سپلنی فتکون بیا نو سي دغه دانه چیرې سي په صخره کې په یو لو ګاره کې د هغې په دانس کې سي او یاسی فی السماوات فی اسمانو کی اسمانو کی لیلی و غرزیل او یاسی فی الارض فی مزکی که دمزکی و نستا دخل کرشم و اشکم فی دمزکی و شواکی یأتی را تاک بوکی بها پا دا غصر الله علا فا فرجیه زایا پوری ترجمه است سیزده سو پرسیدیس و این الله لطیف خبیر نو دا وجا لو تلا پا دا غصر باری کدانا لارا تاکی در فرجیه این الله بشک الله لطیف خبیر بارک بین خبردار دی بارک بین چې ارڅونه بارک بارک نازک نازک شی دی الله یې ویني دا لاس نور کیج او خبردار دی با علم دی الله تعالی په ارشی باندې خبر لري نو ځکه ځینې تلای نسی نو دغه وسوسه د زیانه باسه چې کچیر زه د الله تعالی د امر به امر پټ ځای وکم بار خو بنو خلاص ما غنه دا بده د عقیده مسله ورته وشول د الله تعالی بارک بینیو د الله تعالی قدرت پکښ کې وشو چې دغه نه بارک بین دی او ځنی پټه وزور نس کول الله تعالی به ورځ قیامت هغه سي درته کشیر دی نو د وس فاطمه وشو دلته د تکو سیغه چې د ملاقاری بل ځای بون شلواره کرسی این تکو این یکو کده یه معنا غائب این تکو خیا چیر معنا س غائب یا د مثال په طور مخاطب سی اره کم چې سیخ اصل یه تکو نو دی دغه تکو نو چې دی چې دا این پر داخل سو او غنون کې خونه بره چې دی بره جزم کوي پکښې کې دا این شرطیه چې دی هغه بره ساکن کې ساکن کې و نو سره راله بره و بزنی حذف کوي چې قاعده ساکنین سره راله نو هم ساکن سو دی ورسته نو چې بیا دی دی بیا مشابه ده د چاسره د تنوین سره دی وای وای تنوین خو نو ساکن دی کنه دی ا بره دی بل د فعل سره مناسب ندی دغه جاته و غرزه شو کوي تخفیفن نو نو غرزه بر این تکو سو کنی اصل تکو نو دی ورده وره چې این جزم کی نن ساکنی افتقار ساکنی رو دو بودن و راز بودن منزدی روست نن تخبی پنج نیز این تکود نیجورس معنای بس واضح ده این تکو کجیری وی لکادا تکونو معنای چه مشکل دا بل آیات بسیاری ریج داغ نصیحت چی یو داغ وصف دا وصف یو آیات موای یو ما قبل و راز ویلوی تولیا بنای لا تشرک بالله دا دواره دا لقمان صاحب و خبری تا عقیده فبارک در سور لراورکی نو اول چې سړی خپل زوی ته درس ورکی د عقیدې درس ورکی چې عقیده د کی ګر سره چې د مؤمن دی په دغه ټولنه کې ګرځي عقیده یې نيسته تاسو خو نو ډیر زه درو شم طالبان می په ولا چې د دې کتابونو شته عقیده په باره کې وژغه یو همي بره په بچتا وسته چې شي وای زالم دا غرکم خدای عقیده درس در نه دی لیدلی چې دا مازر هغه دی چې ته لیدلی سغوجي شروع کړی خلاص بل ادا غرکم په دې شانو خبر نه دی نو لقمان سب یې زده کوو لقمان چې الله په قران کې ذکر کړي د دوه شاري او حکمت بیان کړي ګوره د عقیده څخه خبر او شوک په ساده الفاظ کې خپل زیته د الله تعالی شان ورشه په سید اعمال په بارک نو وس نصيحت ورته کې داخد عقاید درس شیر په اعمال کې د شی ورته یا بنیه یزیکه اقیم تبر پایه کوا سده سده کوا اسوالات المنزل من سم سم کوا گور اعمال ترا شواس خبر در عقیده را تیر سو دا یو د المنز کوا د صد پاره چې ستا تکمیل پراسی المنز داس یو صفت دی چې انسان خپل چې په شته طریقه کې الله تعالی ود ته کمال ورکی الله دی سم دم سړی ځنی جوړی نو دا یو و امر بالمعروف والبل وامر تامر كوا ونور خلقته بالمعروف فالشكار سره تشكار جزدا وبل كي مشاكه نكا ورتوا دا به تكمل ده غير سو چي انسان يواز پدغه نخلاسي شخپل شكار كي اتبليغه نوي براي كخپل شي رازه بل كي وشي كني رازه زدا كدغه دوي خبري نو دل كي دوي خبري ورتك شي شو له براي ول تخپل المس كوا تخپل سامسي او بل چاتم سي بار شي وامر كوا بالمعروف فالشكار سره ونه او ته منعك عن المنكر ده بدکار منکر وایس بدکار ته منکر وای منکر نه ورته وای منکر خو هغه سړی دی چې خبره نه مانی دعوه نه مانی منکر و بدکار ته وای ولنو ته د شو کارو خلکو ته امر کوا او د بدو کارو څخه منع کوا دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر دا نو تکمیل د غیر سو چې خپل خوشه سړی سوي کوي بلم شه سړی او په دې لار کې کوم مشکلات راځي په هغه باره کې ورته وفرمل وصبر ولصبر کوا علامه پر هر هغه اصابه چاغه ورسیږ کوه تا ته په عمومي ژوند کې چې تا ته کوم تکلیف رسیږ پر هغه صبر کوه شکایت م کوه او یا خاص دغه د دعوت په لاره کې چې کوم مشکل تا ته پیښیږي خلک مخالفت تر سر کې پر یې صبر کوه د دې خبرې څخه معلومه سوله چې د دې نصیحت په پای کې دې څه ورته وایي چې ته صبر کوه چې د دین کار کې خپل کوه کې بل ته شوی لاړ ولا کسي چې مخالفت کې خلک ونه دریږي خدای حکیم سړی دی د نبیان ژوند ګر د مشته پروت چې ار نبی چې خپل قول په مقابل کې درېدل د خبره رد کړي ده حکیم هم دا غره کوم خپل زوی ته ویل چې دا کار خو کوه مګر ضرر به درته متوجي شي صبر وکړه واصبر او ته صبر کوه علامه پر هغه تکلیفو اصابه چې هغه ورسیږي کوه تا شکایت کسم کسریته بسرن zarar ورسیږي. یو چاته شکایت وکي، یو پچا تاریزا وکي چې دا سړی زما سره ظلم کوي، یا یو بل زور ور تاریزا وکي چې دا زما سره ظلم کوي، دا خو جائز دی، مګر ولته صبر کوه. د شکایت پر ځای صبر درګور دی بیا دی ولی ان به شک ذلک دغه صبر چې دی من عزم الامور، من عزم دغه مهم اوسخه، دغه مهم اوسخه الامور د کارو دی. کارونه خو ډیر دي، خو صبر تر ټولو هغه عزم او هغه اصل امر دی، هغه مهم او د همت خبره دغه ده، د غیرت خبره دغه ده. نو ان به شک ذلک دا صبر من عزم د مهم او غیرتی الامور د کارو څخه دي، چې دا غیرتی کار ام دی او دا مهم کار ام دی. چې بوج ناری او هي م جوړه کدا اس په خبره ته اوس پیداله، لکه المنس چې وس مش په سفر زو د المنزه د دوه رکعاته چې مش ته الله راو بخښل دا رخصت دی. اصلی څلو رکعات خو عزیمت او اصلی امر خو دغه و، مگر په سفر کې چې دی برای رخصت دوه رکعات ورکه، نو عزیمت هغه اصلی کار ته وای. نو صبر هم دلته په عزم یا ته صبر هغه اصلی کار دی. اگر چې ته د دې رخصت لري چې په چا ته شکایت وکي، یو بل زور ورته شکایت وکي چې دا سره سره کې، خو اصلی کار کم یو دی، هغه صبر دی، عزم یا یاد کې عزم نه مهم، غیرتی هغه اصلی کار چې دی د امور هغه دغه صبر دی. دا نصیحت په باره کې د چا ورته وکي، د عبادات او د اعمال هغه مخکې خو عقیده وه، دا عمل په دې ځای کې خلاص شو. دا بل نصیحت چې خپل زوی ته کوي، دا بیا په باره کې د اخلاق ورته کوي، چې د خلکو سره څنګه زندگی کوي، هغه چې د الله سره توحید سو، دغه چې عمل سو چې دا نیکه لار به کوي، او د خلکو سره به گزاره څنګه کوي، دا نصیحت کې غوږ ونیسه. بل یو زوی تل ولا تسعر، ته مه پیچه سعر، دغه ته وایي چې څوک د چا څخه مخ داسې واړي، ولا تسعر ثم پیچ ما اړو خدک د خپل بارخو، معنا مخزنی مرادی دا ماړو خد دا ځای ته ویل کیږي. خدک مخپل یناس د عالم په معنا د عن یاد مین دی، عن الناس یا من الناس، خلق س خپل مخ ما اړو داش د کبر د خاطر باندې څوک خبرې ته کیش، معنا تی لا کته وسمته لغیر مخزن دش دا کار مکو، معنا کبر د خلق سر مکو. ولا تمشي او تتق مکو په الارض فمزفکی مرحن فناز و نخرو، په نخرو تګ مکو نه دی، ځینې ځوانان په مځکه باندې روان چا وژې داسې نیولي ځان څنګه یې اداره کم کیږي، څوک بل رقم یو بلا چا غد د نخرو ترځي د عام انسان طرز نه دغه کار مکو په مځکه کې کرا کرا ځي. په قران کریم کې بل ځای وای چې انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ته نو څم ځکه چې راځي چې وژې داسې داسې کې خو د غوي زور نه لري، غوي خلاصه دی یو پکیر پتا یو کیږي چې بل چپ لاس در کوم یو یو کور مزه کنه چې اړول سب ورو شړې مخته تک جړ شي. او دلته چې په څه کې په څه کې دار کم کې غواړي چې خلک پر ډکو وي، نو خلا پک دغه سوې چې تم زکه نسی سره لای ولن تبلغ الجبال طولا، نو دغه نو وجد جک سوې لکه غر، خو د غره ته اغال تم نه رسیدلی، دغه نو کې 15 پښ پټه او د خلکو پر چا باندې دغه در سره کده دا چې منه کده شته. ولا تمشي تتق مکو فی الارض فمزک کی مرحن تنازو فنخرو تق مکو، ولی ان الله بشک الله پاک لا یحب نخوشوی کل مختال هر خیالور فخور فخر کوم کو کبر کوم کی دا لو تعالی دی خل دا خیالور خیالور خلق دا فخور فخور فخر کوم کی خلق پر نور خلق زام لوی گونو کی خلق دا دال نخوشی جو تگم دا رقم سم دم کوانو. په قران کریم کې بل ځای هم فرمایي په سورته فرقان کې درش پته مایاتی و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، د الله د رحمان ذات اصلي بندگان هغه دي چې پر مځکه په عاجزي باندې جي سم سم تک کوي. نو د تک په باره کې ګورې زوی چې دا تک لو روښه چې په کوڅه کې چې ځي پر سړک چې ځي تک د سړی پر کم کوه او په کبر په خرامان طرز باندې مځنو، د الله نه خوشیږي دا رقم. فسی وای وقت سد او تمه نه روي کوه په مشکه په تکستان تمه نه روي په سی ورته ول الکی ول چې تم تک کبر خیال او ناز مکوه او ورته وای چې په تک چې دی مه نه روي کوه، مه نه روي دا مطلب چې مزغله چا به کروان دي زغلی دا رقم دی، هغه ستا وقار ته تاوال کی او کدايس گایګی په شپ بندم شې داسې بد گزارم سیونو او مدا رقم قرار قرار زچ ګامونه دي خلګي سابې چې خانه کار او تلې دي ګام ګام کیږي برندا چم امه کوبل کې درمیانه چاغ دي انسان تک دي خپل ضرورت پر هغه رقم زو قصد او ته معنوالی کوه قصد فشکی معنوالی اقتصاد نه وی پلان اقتصاد اقتصاد په ژوند کې د خپل مال وسره په په درمیانه طریقه سره چې نه اسرافي نه تقتیر وي د پتکم د هغه رقم د وقصد درمیانوالی کوه په مشک پتکستا وغضب او دا غره کم پټوالوي قراروالي کوه وغضب پټوالي کوه من صوتي کده اواز څخه بل چې خبره د خلکو سره کوي

الم ترو آیاتاس ندی کتلی چی ان اللہ بیشک اللہ سخر مسخر کردی دی لکم سیس دفار ما اغا طورشیان فی سماوات چی باسمانو کی دی کستوری دی کنور موجودات وما او هغا طورشیان فی الارغی چی بمزک کی و اسبغ او فرکردی دی علیکم پرتیسی نعمه نعمتون اخبر و اسبغ اسباغ دا اکمال تا ویلکی جو اسبغ کامل کردی دی علیکم پرتیسی نعمه نعمتون دا ظاهرتن و باطنتن ظاهرتن که شکاره نعمتون دی شکاره نعمتون اغا دیش مرتش ارعام خلق پا حواس و پیج ها نار داغ دی نعمتی انگور نعمتی توت نعمتی چمرخال نعمتی ارسیج دا ایتساس شیاب باوینه دا المرد چلی وینه سورمی چی وینه دا نعمتی دا ظاهره دی یو سبه باطنه دی باطنه اغا دیش پا حواس و ارسو کنیسی در کولی پا عقل از در کولی سی اغا دا داغ نظام اغا سر چپکشی کدی چه مثلا خلق و نظام از دون کدر زدکی دا علمی شانی پا کشی گزده کرده چه تا تا یو کار مخی در توایی براوی پا پلانی کال پا پلانی ورز پا پلانی تاریخ پر دوغن بجو پر دوغن سانیو المرد رنزه نیسی او دوغن چیمه نیسی دره ساعته نیسی یا سلور ساعته نیسی خدا باکی نوه خدا خلق راپورت تکر برتا متوجه سو دی نظام تا نو دا ظاهره خی چه دی کشنه این پا پیلی چه انگور خود نعمت دا اینوان نخوری خطر که خوری باکی نه دا غدی چه علمی شیان بیا ورس راپورت کش او دا تر پای نرسیج اچار سون انسان جونده ای تحقیق کهی اغا باکی نعمتون چه علا پا دی نظام کهیش که دی شنسی در که ولی وقت بی ارکال با نوی کشف کهی و اسب غدر پر کلی جا علیکم پرتیسی نعمه نعمتون دا ظاهره تن شکاره نعمتون دا و باطنه تن او که باطنه و پرت دی شنو چې الله د اسمانونه مسخر کړی دي او هغه چې په دوی کې دي او هغه ټول شیان مسخر کړي چې په دې مځکه کې دي دا اسباغ او اکمال د نعمتو پر موږ باندې کړی دي نو خو د دې تقاضا څه شي وه چې ټول انسانانو بېله استثنا څخه د یو چا ګرد الله تعالی واحد ګڼل وي ورته پر سجده شي وه مګر الله پاک د دې په باره کې اوس هم ځینې انسانان په خبر باندې نه پوهېږي اصلي تقاضا خو د دلیل دغه وه چې ټول را پېژندلې وي مګر بیا هم ټول ونه پېژندې څنګه دي و من الناس ځینې د انسانانو څخه الله پاک وایي من هغه څوک دی یجادلو چې دی مجادله او دعوه کوي فی الله فبارک ده الله پاک یعنی فی شان الله فی توحید الله وسم ده الله په توحید کې جګړې درسره کوي کتوانو دی چې کوي خو مرم داربونه هوشیار یې نو الله وایي بغیر علم علم امن لري لسوټی دی زمړ الا جاهل دی جوړېدلی دی والا په زور غرغړې درسره جوړ کړي علم نشته کتوا او علم کنه لري بل چا دلائل ورشول دي د سر دلائل موجود دي ولا هدن او نه هدایت د دلیل ورسره سره په کوم دلیل هم نه پر لري کتوا سیدی خپل هم بیوقفه دي بی اکل دي بل چا هم دلائل نه ورشول یو آسمانی کتاب ورسره یې بره په تورات کې چې دغه په تورات کې د شرک امر کړی دي دغه په انجیل کې کړی دي دغه په زبور کې کړی دي دغه د ابراهیم علیه السلام په صحیفه کې کړی دي هغه کتاب لري الله وی ولا کتاب منیر نه ده سره یو کتاب سه منیر روشانه کتاب د خدای کلام ته ویل کېږي د خدای کلامونه چې مځکې ته نازل شوي خدای ما آیات کړه دغه نه ولاکه په کتاب کې دی تا ته یو آیات پیش کړي هر کتاب چې آسماني کتاب یادوم چې دغه آیات شرک ته قضا کوي نه هدایت دلیل عقلي درته پېښولی شي نه خپله په یو علم پېښولی شي مګر پر هغه سربېره درسره غږېږ د الله په شان د الله په جنات کې بدل ایل در سره وای منکر بی ګوره و من الناس دا من الناس ویل وای مال د اوغه د لایلو تقاضا خدا غو چې ګردو الله پاک ته په توحید قایل سی وای الله یمن لی وای مګر پر هغه سره بیره راوی ګردو و نکي لوژ خل بده د توحید خو غوا را کړل کړ دا پر شرک باندې ولاړ غویان او بوتان د سجدې کې و من الناس ځینې د خلکو سمن هغه څوک دی یجادل چې مجادله کوي دعوه کوي فی الله فبارک ده الله بغیر علم کی علم پوه خپل نه لري ولا هدن به هدایت کی د چاڅ د عقل نه دی ذکرې ولا کتاب منیر او به کتاب منیر کی روشانه کتاب هم درې چپر پیش کی الله هو چې تو ورته و د دې جهالت عنایت ښکار کی و اذا غوا کله چې و ارسلهم و دیت چورتا اتبعو تش تابع داری و کی ما ده هغه خبرو ده هغه احکام انزلت چر نازل کړي دی الله تعالی پاک بهر ورته بابا په دغه ویله پاستو خبرو بسی مزه چې الله په قران کې نازل کړي دي د اوغو خبرو متابعت وکړه دلته راسه دی په جواب کې څه درته وایي د جواب ته غوږ ونسه و اذا غوا کله چې وویل چې له همو دي ته اتبعو تستابع داري وکي ما د هغه نظام د هغه احکام او د هغه شریعت انزلت چې نازل کړي دي الله تعالی پاک قالو دی وای چې یا غسخو نکیج بل داسې ده نتبعو مشتبع داریکو ما د هغه کارو وجدنا چې موږ پیدا کړي دي علیه پر هغه باندې ابا انا خپل پلرونه چې بابا ستا په کارو لیکم د شادي قران شریف څخه پیدا کړی چې پلارو نیکه دي کول هغه کوه. څه دي کول چې پلارو نیکه چې ما خپل پلارو نیکه څنګه لیدلی دي زه هغه رقم کوم. دی دغه په جواب کې درته وایي الله پاک وایي اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر. ایا ولو کان که څه هم وي الشیطان او شیطان یدعو چې را بللی وي هم دغه د دوی پلارونه الی عذاب السعیر و عذاب ته د دوزخ. نو که شیطان د دوی پلار پلار که شاوه دوزخ ته وي هم دی په پلار پسې دی. دغه نو خورتا چې دغه نو سر خلاص کړي چې د هغه پلار په قول وکړي چې پلار دې جنت ته روان د نبی پر لار روان وي. اوس موږ که یو چاته وایي چې زما پلار دغه رقم کول زه دغه رقم کوم هغه ماته دا دلیل پیش کړي خدای غلط دی. دا خو هم چې مشرکان دغه رقم دي وایي چې ما پلار څه کول الله پاک وایي نو پلار خو دې شیطان ته نو کړی دي دوزخ کې به ایتم په پلار پسې. یو دا دی چې زه خپل په پلار باندې یقیني باور یم چې هغه الله واحد ګڼي د الله په نظام قائل دی. لمونځ کول روژه کول ټول احکام یې جاري کول. ما ته که وایي دلایل مې نه وي زه ریډي چلوم برای ته ولې دا کار کوي بله زما پلار و نیکه دغه رقم کول. دغه ځینې کسان چې دا مردرخواره دی بله دغه ایات ورباندې رافي دا هغه خلک دي. دا اوس ورته چې دا هغه خلک ولېږي خو د دې پلار پر توحید مړ دي پر توحید شهید شوی دي دا ته د کوم خامش شریک بود. ور دا آیات به غلط خلق استعمالی برای به تستوای دا واهبیان چې ورته وای سلفیان چې ورته وای دا به ځینی جزئی خبره بده تکشیر دي چې بخاری کې دي شوی ورته بل حدیث زه په هغه عمل کوم. یا ورته وای چې زه خود لا علم نه دی ویږي ما کتابونه نه دی ویږي ما مازل منز دري ما زه غو دس مز دري نور خودم زورکار ام ریړی چلوم دکاندار دی به کاته وای یا ناخر به تور ته چې ما ته پلان نه کده سره شو زما د مور د انا سره مرز منز دغه رقم زده کړی دی دغه آیات ورته وای دا آیات غلط ورته وای دا خو د چا په باره کې دی خو چې د مور پلار شي تند او رخت ته ناو کړی علاوه د هغه مور پلار په قول مکو دا چې زموږ مور پلار د جنت پر لار روان دي د نبی لارې نیولې ده. او زه ما کتاب نه دی ویلې د پلار چې مې دغه رقم زده کړی زما دلیل د دین دی زما د پاره زه د پلار تقلید کوم ولی خو زما پلار په ادم چې هغه چې و د علما او سیا خبرې زده کولې د جنې زده کولې. یو دای دی چې پلار معلوم پر هغه ناروا او باندې روان چې قران یې د منې هغه ناروا وي دی کی او ته بارس پې ته ناوې چې ولی وزنا پلار کا یا الکان که هوی وزن پلار کرد داد دلیل غلط دی. به عبادت و بارکیش وزن پلار داغ عبادت کوه نغز مشکی شریف بیان کردی داد کوه پاگز دکی مرو ویلا سوش نپلار سما داغ سیز دکریدی که دایس داغ توری تبتیش متوجه است. آیا الله پاک وایي دا خبره کی چې زما پلار ما دغه سپیدا کړی دغه خبرې کوي. ایا ولو کان که څه هم وي الشیطان او شیطان یدعو ربلله هم دی الی عذاب السعیر الی عذاب او عذاب السعیر د اور. نو کده دا شیطان د مور پلار او عذاب د اور ربلل ام دی په سیزه بار دغه دلیل درته وایي چې بل نتبع ما وجدنا علیه ابانا. دا دلیل خو بار غلط دی. هغه دلیل خو هغه وخت کې سیدی چې مور پلار پر حق رواني بار ما مور پلار ما پر حق پیدا کړو دغه خبره حق وکوله زه پر هغه رقم باندې په سیزه ونی دا د موږ دا شان چې د علماء تر نظر کې سی وغونه ورت کړي نشي ورت کړي نو حق نو تر دا غزا پوری د توحید سلسله را روانه ده. دا لفظی تر دو جشم آیات پوری او سلا پاتس ول انو دا هغه کسانو چې هغه چی شي چې هغه منکرین و دغه خبره راو تعالی ته نقل کړي تور تو وای دی دغه سوای حال چې دلایل ګرته پراتی د دلیل تقاضا خدا و چې ایمان را وړي مګر دوی دغه سر چمبا دي چې دلیل سر بیره دی بیا ځای مجادله کې نه علم سره ستانه نه هدایت سره ستانه کتابی منیر سره ستانه کته ورته وای چې راسه په دلیل خبرو کړي وای بابا دا رقم کوله به تی په شیشه کولې زی هم کو نو دا دې هغه انکار بیان کی پسونه بیا د مؤمن خبره بیانې شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.